To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, minęła 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 94% mieszkańców Legionowa sprzeciwiło się planom włączenia terenów ich gminy do stołecznej metropolii. Unia Europejska zaapelowała o zwolnienie osób aresztowanych w Rosji podczas demonstracji przeciw korupcji. W Gujanie Francuskiej zaczyna się strajk powszechny. To akt sprzeciwu mieszkańców wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej. 94% mieszkańców Legionowa sprzeciwiło się planom włączenia terenów ich gminy do stołecznej metropolii. Frekwencja wyniosła ponad 46%. Uczestnicy referendum odpowiadali na pytanie, czy jest pan, pani za tym, żeby miasto stołeczne Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego objęła gminę miejską Legionowo. Odpowiedź nie zaznaczyło prawie 18 tysięcy osób, tak ponad 1000. Zdaniem prezydenta Legionowa Romana Smogorzowskiego to wyraźny sygnał dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ten styl uprawiania polityki, to, że się lekceważy mieszkańców, że się nie pyta ich o zgodę, że się z nimi nie konsultuje, to jest główny problem. Trzeba się pytać ludzi. Jak mówi Tamara Mytkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Legionowie, referendum nie jest wiążące dla władz centralnych, ale stanowi silny argument w ręku samorządowców. W obecnych czasach tak naprawdę nie możemy przewidzieć, jak zachowa się władza rządząca. Na pewno będzie to argument do ewentualnych dyskusji. Dochodzą do nas informacje, że ustawa ma być procedowana w czerwcu. Jeżeli pomimo głosu sprzeciwu mieszkańców Legionowa będą plany włączenia Legionowa do Mega Warszawy, to na pewno będziemy mogli negocjować, mając taki argument w ręku. W sprawie utworzenia metropolii warszawskiej popełniliśmy błąd, powiedział w Sygnałach Dnia w radiowej Jedynce wicemarszałek Senatu. Adam Bielan odniósł się w ten sposób do wyniku referendum w Legionowie. Przyznał, że zmiany w zakresie ustroju wielkich miast są potrzebne. W tej sprawie popełniliśmy błędy. Niepotrzebnie ujawniono projekt przed rozpoczęciem konsultacji społecznych. Myślę, że to była dla nas dobra nauczka na przyszłość. Pewne zmiany są potrzebne. O projektach metropolitalnych mówiła przez całe 8 lat swoich rządów Platforma Obywatelska. Ustawy metropolitalne nie tylko dotyczące Warszawy, ale też na przykład Metropolii Śląskiej są potrzebne. Frekwencja w referendum była ponad 46%. Aby referendum było ważne, wymagana była przynajmniej 30% frekwencja. Unia Europejska zaapelowała o zwolnienie osób aresztowanych w Rosji podczas demonstracji przeciw korupcji. Wielotysięczne protesty odbyły się w Moskwie i Petersburgu. Nie wiadomo dokładnie, ile osób zatrzymano, ale niezależne media donoszą, że mogło być ich ponad nawet 1000. Krótkie oświadczenie opublikowała rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji. Napisała, że Unia wzywa rosyjskie władze do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań składanych w Radzie Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i do natychmiastowego zwolnienia pokojowych demonstrantów. Rzeczniczka napisała, że rozpędzanie manifestacji i zatrzymania obywateli to złamanie podstawowych wolności, w tym wolności wypowiedzi i zrzeszania oraz prawa do pokojowych zgromadzeń. Wcześniej aresztowania setek protestujących w Rosji potępiły Stany Zjednoczone, nazywając akcję naruszeniem zasad demokracji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Gujanie Francuskiej rozpocznie się dziś strajk powszechny. To akt desperacji mieszkańców wobec pogarszającej się gwałtownie sytuacji gospodarczej tego największego francuskiego departamentu położonego w Ameryce Południowej. Podczas gdy we Francji metropolitarnej bezrobocie oscyluje wokół 9%, tam przekracza 22%. Szaleje przestępczość, co sprawiło, że nie oglądając się na władze w Paryżu, w Gujanie powstała organizacja pod nazwą 500 braci. To zamaskowani ludzie uzbrojeni w broń palną i w maczety, którzy stawiają sobie za cel zwalczanie gangów nękających Gujanę. Gujana mimo nowoczesnego kosmodromu pozostaje w tyle za resztą Francji w odniesieniu do służby zdrowia, edukacji, opieki społecznej i bezpieczeństwa. Przez kilka dni dojazdu do głównych miast nie było. Na drogach wzniesiono bowiem barykady. Wczoraj bariery zniesiono, ale dzisiaj one wracają. Stworzyliśmy przejazd, by ludzie mogli kupić zaopatrzenie, tak jak wtedy, gdy nadciąga cyklon. Dzisiaj zamykamy bariery. Teraz przyjadą tędy tylko policja, lekarze, karetki pogotowia na sygnale. Do Gujany udała się misja rządowa. Ma ona negocjować warunki, na jakich zostanie tutaj przywrócone normalne życie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A dziś sporo słońca w całej Polsce, tylko chwilami na wschodzie będzie się chmurzyć, ale bez opadów. Tam oraz nad morzem silniejszy wiatr. W centrum i na zachodzie 15 stopni, w Małopolsce 13, na Podlasiu 12, tylko na Podhalu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizor

Well, I put my spectacle case. I'm half blind, as deaf as any post. Tak, niełatwo zdobyć bilety na koncert, jutrzejszy koncert Stinga, a dzisiejszy wyprzedany warszawski. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Jesteś jednym, właściwie jedynym, który nie musi powalczyć o te bilety. Tak. Masz jakąś... Poczytuję to sobie za zaszczyt. Masz jakąś tremę przed rozmową pewnie, z artystą? No pewnie, ale rzeczywiście. Chociaż nie ukrywam, że akurat ze Stingiem widziałem się kilka razy i z powodu pewnej przygody, którą mieliśmy wspólnej podczas wywiadu w Sztokholmie, kiedy ja przyjechałem z ogromną ekipą, także telewizyjną, a Sting miał lekcję jogi i zapomniał, to teraz jak mnie widzi, to chyba pamięta. Bo wtedy, mówiąc slangowo, dał ciała i bardzo przepraszał i zrobiliśmy wywiad, który musiał trwać tylko 8 minut, żeby on zdążył na samolot i potem mnie pytał, jak ja to zrobiłem, że było 8 minut i 2 sekundy. Ja mówiłem, że patrzyłem na jego zegarek, na jego ręce. Także mieliśmy taką wspólną przygodę. Kiedyś też nagrywaliśmy dla Urszuli Dudziak na Benefis w Trójce. Pozdrowienia od Stinga. Wprawdzie wykpił się czymś takim. Cześć Urszula, niespecjalnie cię pamiętam, ale wszystkiego najlepszego. Mimo, że pokazałem mu wspólne zdjęcie. Ciekawe, czy będzie pamiętał koncert sprzed 5 lat w teatrze. Pewnie tak. Sting jutro po 12:00 zapraszamy państwa serdecznie, a teraz w sprawie płyty tygodnia. Nie będzie jutro takiego składu w Osieckiej, jak możesz zobaczyć tu. Popatrz, to imponująco wygląda. Tak. Jane Birkin z pełną orkiestrą symfoniczną. Znamy to studio. Dokładnie tak. Dlatego zresztą jest znaczek Polskiego Radia na tej płycie. Tak, byłem też dumny, patrząc na tę płytę w sklepie w Amsterdamie, że właśnie to jest wydane przez wielką firmę fonograficzną światową, ale Polskie Radio ma znaczek swój. Jane Birkin. To jest taka płyta, którą pewnie chciała nagrać przez dobrych parę lat, bo to jest i hołd, i testament, i artystyczne pożegnanie z najważniejszym mężczyzną w jej życiu, prywatnie i nie tylko, bo także artystycznie. Przepiękne kompozycje Gainsbourga, które w tym obliczu symfonicznym pewnie nabierają zupełnie nowego wymiaru. Bo to zawsze jest tak, że gdzieś na początku jest piosenka i piękna kompozycja. A co z nią potem zrobimy, to zupełnie inna historia. Przeróżnie na oryginalnych płytach te utwory wyglądały, bo jest to no, coś w rodzaju przekrojowego repertuaru, jeżeli chodzi o twórczość Gainsbourga. Ja sobie pozwoliłem na małą prywatę na początek, bo Melody Nelson to jedna z najpiękniejszych płyt w ogóle, jakie znam. A ponieważ jest tutaj walczyk z tej właśnie płyty, to od niego zacznie. Bardzo prosimy. SMS 71335, nasza płyta tygodnia, Jane Birkin, Piotr Metz. Dziękuję ci bardzo. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant le j'avenais. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise. En dansant là, j'avais mis nous. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir qu'on vous cet amour. Ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez volé, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps. Jane Birkin i Polska Orkiestra Radiowa z nowej płyty Birkin Gainsbourg Le Symphonique. A dzisiaj ta płyta dla pani Marysi do Krakowa i dla pana Marcina do Warszawy. Piękny album, polecamy. Jest 17 minut po 10. Przewodnik fantastyczny. Autorką powieści, o której dzisiaj opowiemy, jest pisarka wymieniana wśród najmocniejszych kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla, Margaret Atwood. W książce Oryx i Derkacz opowiedziała o losach naszej planety w bliższej i dalszej przyszłości, kreując w ten sposób dwa zupełnie różne światy. Oprowadzi nas po nich Joanna Kułakowska z magazynu Nowa Fantastyka. Zacznijmy od Ziemi w tej dalszej przyszłości. To miejsce, które już nie należy do Homo sapiens sapiens. Należy do jego następców. To jest świat przyszłości, świat po katastrofie. Główną przyczyną tego, jak on teraz wygląda, jest fakt genetycznych eksperymentów. To świat taki, jakim był u zarania naszych dziejów. Prosty, prymitywny, wypełniony zwierzętami, które tylko trochę przypominają te nasze. To są krzyżówki różnych istot, stworzenia, tak jak wilksy, które miały przypominać takie zwykłe, miłe pieski, natomiast w rzeczywistości są niebezpiecznymi bestiami. Wielkie króliki, które mają domieszkę genu medus i fosforyzują w ciemnościach. Także ludzie są inni. Zostali nazwani derkaczanami. Kiedy o nich czytamy, nie jesteśmy tak do końca przekonani, że to są ludzie. To są istoty, które zostały mocno zmodyfikowane genetycznie. Zostali przez swojego twórcę pozbawieni cech, które doprowadziły Homo sapiens do upadku. Derkaczanie nie znają, można by powiedzieć, pojęcia grzechu. Nie są okrutni. Oni są po prostu niewinnymi istotami w swoistym raju. Skąd się wzięli? Zdaje się to wiedzieć tylko jedna osoba pośród nich. To człowiek, który urodził się jeszcze w czasach przed katastrofą. Sam siebie nazywa Yeti. Jest kimś w rodzaju pomniejszego demiurga w ich myśleniu, w ich ujęciu świata. On ich przyprowadził do miejsca, w którym teraz egzystują i zaczął ich nauczać o świecie. Kto ich stworzył? Oryx i Derkacz. Dlaczego mamy to zrobić? Bo Derkacz tak chce. Kim są Oryx i Derkacz? Bogami. To jest najlepsze określenie. O ile Derkacz jest Bogiem przez duże B, o tyle Oryx jest naturą przez wielkie N. Uczynił z niej matkę zwierząt. Uczynił, bo dawniej we wspomnieniach Yeti sprzed katastrofy wcale nie byli bogami. Byli zwykłymi ludźmi. W młodości Yeti nazywał się Jimmy. Żył w świecie, w którym technika i genetyka była mocno rozwinięta. Na tyle, że dało się już masowo modyfikować ludzkie ciało i hodować organy zastępcze na specjalnych farmach. Z drugiej strony jednak był to świat, który chylił się ku upadkowi, zarówno pod względem ekologicznym, jak i moralnym. Sztuka stała się kontrowersyjna, sieć wyzywająca i zepsuta, a wszystko opierało się na bardzo pierwotnych instynktach. Teatr stał się przeżytkiem, sztuka filmowa stała się przeżytkiem. To jest już świat, gdzie praktycznie zrezygnowano niemal z cenzury. Oglądają sobie witryny o nazwie Mózgospiek, gdzie ku uciesze gawiedzi prezentuje się wykonanie kary śmierci. Wszystko jest albo pod bechtaniem tego, co działa na jakiś instynkt erotyczny, albo działa na agresję. Zestawiając te dwa światy, Yeti i Jimmy'ego, można zastanowić się, który z nich był bardziej prymitywny. Niektórym może się wydawać, że to lepiej, że Derkaczanie zastąpili Homo sapiens sapiens. Ale czy na pewno? Dowiedzą się Państwo tego z książki Margaret Atwood, Oryx i Derkacz, objętej naszym patronatem. To początek trylogii Madadam. Na jej ostatnią część musimy poczekać do maja, a dziś mamy do rozdania dwa pierwsze tomy, Oryx i Derkacz oraz Rok Potopu. Proszę pisać do Violi, violetta.myszkowska@polskieradio.pl. Space. odjechał. Zawsze odjeżdża o tej samej porze. Cloud Busting w wykonaniu Kate Bush. 28 minut po godzinie 10. Jak dobrze, że nie jesteśmy telewizją, bo właśnie koleżanki mi doniosły, że spodnie mi się troszeczkę rozdarły. Z przodu nie widać, także tak sobie pomyślałem, całe szczęście, że nie wczoraj czy przedwczoraj w Amsterdamie, bo pewnie bym się przeziębił, a poza tym jakby to wyglądało. No tak, ale w Amsterdamie mogę wejść do każdego z pierwszego lepszego sklepu i kupić sobie spodnie takie jeansowe, z tym, że te jeansowe spodnie znowu są takie porozdzierane, czyli w zasadzie jestem modny, można by powiedzieć. No, nie będę się dalej na tym zastanawiał. Codziennie wyrzucam coś z domu. To jest pora na te spodnie widocznie na dzisiaj. Wejściówki na koncert dylan.pl. Śpiewać będzie Filip Łobodziński. To jest najbliższa niedziela, 30 marca o godzina 19. Mamy zaproszenia. Bardzo proszę dzwonić do Sylwii teraz. 2 2 i 7 3. 28 minut po 10, a to już mówiłem. Dragnets and the ghosts that sell memories want a piece of the action. Anyhow, go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me. And you can ask any sailor and the keys from the jailer and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100 and she follows wherever you may go. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll go waltzing Matilda with me. And it's a battered old suitcase in a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donnas, the perfume is on, an old shirt that is stained with blood and whiskey. And good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers. And good night, Matilda, too. Oj, dawno tego nie słyszałem. Pani Jola napisała, mam problemy ze wzrokiem, nie widzę siebie w pracy. Bardzo dobre. Kiedyś już słyszałem, ale ciągle trzymam. Bardzo dobre. Pomieszałem wszystko. Czwartek oczywiście, 30 marca i to będzie dylan.pl. Śpiewać będzie Filip Łobodziński. Może dlatego, że jeszcze nie na wszystkich zegarkach przestawiłem sobie na nowy czas. Przypomnę, wejściówki 2 2 7 3, dylan.pl, czwartek, 30 marca o godzinie 19. A w niedzielę, ale nie będę nic tutaj na razie kręcił. Za to powiem, że jest za 25 minut 11. Try again, lie again. Don't regret, that won't be enough. Live i Tricky, Simple Creed. Za 22 minuty, godzina 11. Edyta Bartosiewicz też będzie na naszych urodzinach. A to przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. To była Edyta Bartosiewicz. Zapraszamy do reklamy. Szefie, zamiast drukować te ulotki, poinformujemy wszystkich o promocji mailem. Taki. Drogi kliencie? O nie. Wszystkim zostanie, że nasz towar jest drogi. Najważniejsze jest odpowiednie podejście. To może kochany kliencie? Kochany? A jak to dostanie mężczyzna? Szanowny? Najważniejsze się nie zmienia, ale zmienia się sposób, w jaki prowadzisz firmę. Dlatego stworzyliśmy jedyny taki pakiet Love dla firm, czyli Orange światłowód i dwie karty SIM. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1. Orange. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej. A później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 16 minut 11. Fajny film. Marcina Kwaśnego widzieliśmy ostatnio w kinach w filmie Wyklęty. Kolejne produkcje, w których bierze udział, to również filmy historyczne, choć z jednym wyjątkiem. Z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za tobą już premiera Wyklętego, a w jakich kolejnych filmach zobaczymy cię w tym roku, bo pewne produkcje są w toku. Tak, to będą również produkcje historyczne, to znaczy Kamerdyner Filipa Bajona i Dywizjon 303, a także komedia, może nie romantyczna, ale komedia obyczajowa Listy do M. Czas niespodzianek, taki tytuł. To już trzecia odsłona Listów do M. Właściwie nawet nie wiem, od czego zacząć, bo o Kamerdynerze Filipa Bajona mówi się już bardzo, bardzo długo, bo długo ten film powstaje i pewnie jeszcze troszkę to potrwa. No, okazuje się, że są już środki. Producent, pan Mirosław Piepka, pozyskał środki i można kontynuować produkcję po, no, chyba półrocznej przerwie, jeśli nie dłużej. Bardzo się cieszę, że biorę udział w tym projekcie. Scenariusz jest szalenie ciekawy, bo to jest saga historyczna rozgrywająca się na przestrzeni i pierwszej, i II wojny światowej. Też jest osnuta wokół mordów w Piaśnicy. Chodzi oczywiście o Kaszuby i o Kaszubów. Tak, i nie ukrywam, no, miałem bardzo trudne zadanie, bo miałem scenę z panem Januszem Gajosem po kaszubsku. To jest dla aktora duże wyzwanie. Nie wiem, czy nie większe niż granie po węgiersku, które też już mam za sobą. Pochodzisz z Tarnowa, no to rozumiem, że kaszubskiego kompletnie nie znaleźć. Nie, no, kompletnie nie, to jest dla mnie Swahili, ale bardzo piękny język i tym większe wyzwanie. Cieszę się, że gram tam postać taką trochę nieoczywistą. Gram Kaszuba Pola Junge, który jest, można powiedzieć, trochę piątą kolumną, takim kwislingiem, który donosi na, no, i przyczynia się tam w dużej mierze do tego mordu, więc inna kompletnie postać niż w Wyklętym, inna niż w Dywizjonie 303. A to może teraz o Dywizjonie, bo ten film też powstaje z pewnymi trudnościami. To prawda, tak. Po paru dniach zdjęciowych była przerwa, ale mam pozytywny sygnał, że właśnie od czerwca znowu. I tutaj się znalazł inwestor i dystrybutor, więc zdjęcia ruszają. Gram tam kanadyjskiego kapitana Johna Kenta, postać autentyczną, która, kiedy dowiaduje się, że ma dowodzić Polakami, no to jest załamany, najoględniej mówiąc, ale potem Polacy, Zumbach, ratuje mu życie dwukrotnie. I kiedy widzi tę determinację Polaków, tę nieugiętość, tę waleczność, to zmienia o nich zdanie i staje się ich admiratorem do tego stopnia nawet, że kiedy jest scena taka, i to jest autentyczna scena, ona miała miejsce, że w angielskim pubie odgrywany jest hymn polski i wszyscy Anglicy wstają oprócz jednego, to on temu jednemu, który nie chce wstać, daje w mordę. Mocny akcent. No tak, tak. A trzeci film to już, rozumiem, czysta rozrywka, ale też trzecia odsłona Listów do M. To jest film, który Polacy pokochali, który pewnie zobaczymy dopiero pod koniec roku, bliżej świąt. Premiera jest przewidziana na listopad tego roku i tam gram z kolei postać Andrzeja, który, nie chcę zdradzać może wątku, ale cieszy się, bo moją mamą jest Grażyna Szapołowska, ojcem Bronisław Wrocławski, i to była olbrzymia przyjemność spotkać się z tymi aktorami na planie. Reżyseruje Tomasz Konecki, autor takich hitów jak Testosteron czy Ladies, także też ta praca z Tomkiem była bardzo ciekawa. Z Marcinem Kwaśnym rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 13.11. Come into these arms again and lay your body.